Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A4 z ratą od 1400 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 października, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Samopodpalenie w centrum Warszawy. Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na unijnym szczycie w Brukseli jednak będzie o Katalonii. Tego punktu nie było w porządku obrad. CBŚP rozbiło groźny samochodowy gang działający na Mazowszu. Zaczynamy od tragicznego zdarzenia, które miało miejsce po południu w Warszawie. Przed Pałacem Kultury i Nauki podpalił się mężczyzna. Nieznany mężczyzna, oblewając się nieustaloną jeszcze substancją łatwopalną, dokonał samopodpalenia. Na miejsce zostali wezwani strażacy oraz karetka pogotowia, która przewiozła tego mężczyznę do szpitala. W tej chwili policjanci pracują na miejscu, zabezpieczają ślady oraz ustalają okoliczności tego zdarzenia. Informuje Robert Koniuszy ze stołecznej policji. Nie wiadomo, jaki jest stan mężczyzny. Wiadomo, że przed popełnieniem tego desperackiego czynu rozsypał ulotki, w których uzasadnił przyczyny swojego działania. Napisał w nich m.in., że protestuje przeciwko łamaniu konstytucji, ograniczaniu praw i swobód obywatelskich, centralizacji państwa, marginalizowaniu Polski na arenie międzynarodowej, niszczeniu przyrody i ignorowaniu ogromnych protestów służby zdrowia, a także przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów. Przywódcy państw Unii Europejskiej mają dziś rozmawiać w Brukseli o problemie Katalonii i udzielić poparcia władzom w Madrycie, chociaż formalnie sprawy tej nie ma w agendzie szczytu. Chodzi o kryzys polityczny, który wybuchł po referendum niepodległościowym w Katalonii. Dziś hiszpański rząd zapowiedział, że będzie zmierzał do zawieszenia autonomii tego regionu. Wydarzenia w Katalonii doprowadziły do napięć między Hiszpanią a Belgią. Beata Płomecka. Na temat Katalonii wypowiadało się wielu unijnych przywódców przed rozpoczęciem szczytu. Tak mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Mamy nadzieję na konstytucyjne rozwiązanie kryzysu katalońskiego. Prezydent Francji Emmanuel Macron mówił o jednoznacznym poparciu dla rządu w Madrycie. Ale kwestia Katalonii sprawiła, że iskrzy na linii Belgia-Hiszpania. Po referendum i użyciu siły przez policję premier Belgii Charles Michel jako pierwszy unijny przywódca potępił przemoc. To, jak donosiły hiszpańskie media, wywołało wściekłość premiera Rajoya. Dziś na szczycie obaj politycy siedzą obok siebie. A Charles Michel tak mówił przed rozpoczęciem spotkania. Jest nerwowa i napięta atmosfera wokół politycznego kryzysu w Hiszpanii, ale musimy unikać nieporozumienia i prób zmanipulowania kryzysu. Belgia i Hiszpania prowadzą dialog. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo w odpowiedzi na słowa potępienia premiera Belgii władze w Madrycie zamierzają wycofać poparcie dla Belgijki na szefową Europolu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Luksusowe samochody, ciężarówki i samochody dostawcze wartości 9 milionów złotych wyłudzili członkowie gangu na Mazowszu. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 15 osób, które wcześniej próbowały ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości na terenie Rosji i Republiki Południowej Afryki. O przestępczej działalności poinformowali policjantów pokrzywdzeni przedsiębiorcy, którzy wynajmowali firmom samochody dostawcze w okolicach stolicy. Policjanci zebrali informacje, z których wynikało, że proceder ten ma dużo szerszą skalę. Mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Podejrzani założyli na tak zwane słupy 3 firmy pod legendą działalności, których oszukano łącznie nawet 44 podmioty gospodarcze. Jak się okazało, szajka w sposób zorganizowany wyłudzała drogi, sprzęt transportowy i luksusowe samochody osobowe. Ich łupem padły samochody łącznej wartości 9 milionów złotych. Wyłudzone pojazdy po zdemontowaniu nadajników GPS zostały wyprowadzone poza granice Polski, w tym głównie do Rosji. Zatrzymanym postawiono łącznie 199 zarzutów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 25 tysięcy złotych muszą oddać korzystający z programu 500+ w Opolu. Jak wyliczyło Miejskie Centrum Świadczeń, 51 rodzin bezprawnie pobrało ponad 66 tysięcy złotych. Anna Radlak z Miejskiej Centrum Świadczeń w Opolu wyjaśniła, że najczęstszym powodem nieprawnego korzystania z programu 500+ jest niezgłoszenie uzyskanego dochodu. To znaczy, jeżeli bierzemy 500+ również na pierwsze dziecko, czyli tej sytuacji, kiedy badamy dochód, gdzie obowiązuje kryterium dochodowe, są przepisy, które mówią o tym, że jeżeli dochód zostanie uzyskany, trzeba to bezwzględnie zgłosić. Bo jeżeli ten dochód będzie faktycznie uzyskany, a kryterium przekroczy 800 zł, wówczas to, co było w tym czasie, należy zwrócić. Od stycznia do końca września wydano w Opolu 49 decyzji o konieczności zwrócenia pieniędzy z programu 500+. Miejskie Centrum Świadczeń poinformowało, że rodziny spłaciły nieco ponad 40 tysięcy złotych. Rodzina, mieszkańcy Warszawy, prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, a także byli prezydenci stolicy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu pierwszego po 1989 roku prezydenta stolicy Stanisława Wyganowskiego. Paweł Piskorski, były prezydent Warszawy. Stanisław Wyganowski jest kultową postacią dla Warszawy. To jest osoba, która przez wiele lat pracowała nad urbanistyką warszawską. Profesor Jan Milewski, wspaniały człowiek, który był uosobieniem głębokiej wiedzy inteligenckiej, niespotykanej kultury, najwyższym wzorem i w pracy, i w zaangażowaniu w sprawy kraju. Juliusz Karski w Armii Krajowej. Jak były sytuacje bardzo groźne, to on zawsze był w pierwszych szeregach. Były prezydent Warszawy spoczął na cmentarzu w Józefowie. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Michał Gąsierowski. Fernando Alonso podjął decyzję. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 zostaje na kolejny sezon w ekipie McLarena. Przez ostatnie 3 lata McLaren ponosił porażkę za porażką. W końcu podjął decyzję o zmianie silników z Hondy na Renault i Alonso i cały McLaren wierzą w to, że w przyszłym sezonie będą walczyć o podia. W Lidze Europy, tej piłkarskiej, jeden mecz już za nami. Astana rozgromiła aż 4-0 Maccabi Tel Aviv. Dziś szykuje się jeszcze kilka niezłych spotkań. AC Milan zagra na przykład za AEK Ateny, Everton z Lyonem, Crvena Zvezda Belgrad z Arsenalem, a Nicea z Lazio. U nas kibice cieszą się na weekendowy hit. Nie ma już biletów na mecz Wisły z Legią. Na stadionie Wisły zamelduje się ponad 33 tysiące kibiców. Mecz zacznie się w niedzielę o 18. Ciemne chmury zawisły nad Benfiką Lizbona. Policja przeszukała dziś siedzibę klubu. Rewizję przeprowadzono również w domach niektórych członków dyrekcji klubu. Chodzi o podejrzenia korupcyjne. W czerwcu rzecznik prasowy FC Porto ujawnił maile, z których wynika, że zarządzający Benfiką kontaktowali się z sędziami, obserwatorami, a także władzami ligi. A żeglarze w Japonii marzą o walce w Pucharze Świata. Marzą, bo choć zawody zaczęły się 3 dni temu, to zawodnicy siedzą na plaży i czekają na wiatr, przyznaje zajmujący 3. miejsce w klasie RSX Paweł Tarnowski. Znowu od rana czekaliśmy na wiatr, ale bez skutku. Komisji nie udało się rozegrać żadnego wyścigu ze względu na kompletną ciszę na akwenie. Wciąż na koncie mamy tylko 2 wyścigi z pierwszego dnia. No i robi się mało czasu, bo został już tylko piątek jako dzień eliminacyjny i w sobotę wyścig medalowy. Świetne wieści mam z Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Polacy po raz pierwszy pokonali barierę 4 minut w wyścigu drużynowym na 4 km na dochodzenie. W pierwszej rundzie mistrzostw w Berlinie osiągnęli wynik 3:58.523, poprawiając rekord kraju o ponad 3 sekundy. Rekord Polski w tej konkurencji pobiły też panie. I na koniec zła wiadomość dla fanów Tomasa Berdycha. Czeski tenisista wycofał się z turniejów do końca sezonu z powodu kłopotów z kontuzją pleców. Ten sezon jakoś wyjątkowo wymęczył tenisistów, bo ze startów do końca roku zrezygnowali także Djokovic, Wawrinka, Nishikori, Murray i Raonic. W nocy gęste mgły się pojawią, lokalnie ograniczające widzialność i to bardzo. Temperatura spadnie na Mazurach do 3-4 stopni powyżej zera, na zachodzie do 10, na Podkarpaciu podobnie 10, a najcieplej na wybrzeżu, tam 11 stopni. Jutro pogodnie, ale zanim zrobi się pogodnie, to najpierw jeszcze mgły gęste o poranku, potem mgły ustąpią, ale jeszcze przejściowo zachmurzenie będzie duże i dopiero potem zrobi się ładniej. Temperatura jutro wzrośnie do 21 stopni maksymalnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantra. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska na stanowisku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 21 nie jest źle, prawda? No nie, to jest całkiem nieźle. No, a z drugiej strony 11 na Mazurach. Też nie jest źle. No, no to nie jedziemy na Mazury. Dokładnie, na południe trzeba. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Ach, przepraszam.

St. Vincent na rozpoczęcie naszego spotkania. Dzisiaj w czwartek w programie alternatywnym oficjalnie dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Skoro piosenka dnia pojawia się na samym początku, to oznacza, że jakieś przemeblowanie następuje w całym programie. I tak rzeczywiście jest. Już za kilka minut w naszym studiu goście duet Xanax, który przyszedł z dobrą wiadomością, a właściwie z dobrą melodią, chciałabym powiedzieć, chociaż to oczywiście nie jest adekwatne określenie nowego utworu, którego wspólnie posłuchamy. To już za kilka minut. Po godzinie 20 ponownie goście, chociaż powinnam powiedzieć gość, bo miało być ZZ Top, będzie ZZ Top. Który pan Z reprezentować będzie duet, to jeszcze zatrzymam w słodkiej tajemnicy, ukryję to i zdradzę za kilkadziesiąt minut, ale po 20 słuchamy naszej płyty tygodnia i wtedy także walczyć będziemy o oczywiście te albumy, gdyby ktoś chciał płytę wygrać. Tymczasem internet przypomniał mi, że dzisiaj Tobiasz Biliński obchodzi urodziny, a zatem wszystkiego najlepszego i czekamy na nowe płyty, nowe utwory Coldera. Well, I screwed my fairy tale and I walk right in the shadow of the light I left behind. Now I miss my fairy tale and I wish I had it back, for I'm wszystkiego najlepszego dla Tobiasza. To jest Colder, jego artystyczne wcielenie. Colder i właściwie Tobiasz, ukrywający się pod tym szyldem, pracuje cały czas, nieustannie na całym świecie, więc coś nowego z pewnością nadejdzie. Coś nowego nadejdzie już za kilka minut w naszym studiu Klaudia Szafrańska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Możesz być Klaudą właściwie, to tak brzmi, Klauda. Wiesz, jak będziesz dorastała, to będziesz już Klaudą, bo Klaudia będziesz coraz większa. Klaudia jest zdrobniale. Tak, Klaudia to dziewczynka. Poważniej. I Michał Wasilewski, dzień dobry. Dobry. To znaczy, że duet Xanax jest w komplecie. Cieszę się, że znaleźliście czas i że mogliście do nas podejść. Zwłaszcza, że za chwilę zaczynacie ostre koncertowanie. Wiem, że cała lista już jest przed Michałem tutaj wypisana, więc trudniej to nie będzie... To jest prawda, ja wszystko mam w głowie. Wszystko masz w głowie, tak. Przepraszam. Więc Michał, widzę, że ma w głowie całą listę nadchodzących koncertów, a to pewnie jest coś, co najlepiej wychodzi chyba muzyką. Zapamiętywanie dat i miejsc, prawda? Tak jest, absolutnie. Cały czas głowa nad tym pracuje. Bo my po prostu uczymy się tego na pamięć specjalnie i potem jak mamy wywiady, to wszystko z pamięci od razu. Moim zdaniem widzieliśmy się ostatni raz przy okazji premiery waszej płyty numer 2, czyli Forward, i to musiało być w roku 2016 i musiało być wtedy cieplej niż teraz. Dużo tak. Cieplej. No i co? Jak ta płyta się przyjęła? Jak się żyje już z dwoma albumami na karku? Ciężko. Nie, no super, super. Cieszymy się też, że jesteśmy po drugiej płycie, bo to jest taki zawsze przełomowy moment dla artysty, żeby wypuścić tę drugą płytę i jednak nie zniknąć gdzieś tam w otchłaniach sceny. A wydaje mi się, że jakoś nie znikliśmy mocno, tylko gramy cały czas dużo koncertów. Właśnie teraz zbliża się kolejna trasa, którą mam całą w pamięci. I generalnie dzieje się dobrze. Wydaje mi się, że takim przekładem, można powiedzieć, sukcesu płyty są zawsze koncerty i to, jak właśnie przebiegała ta trasa koncertowa. I wydaje mi się, że jesteśmy bardzo zadowoleni z poprzedniej trasy koncertowej. No więc chyba możemy śmiało stwierdzić, że jest super. To się fajnie przyjęło. I też widać, prawda, jak płyta zaczyna swoje życie, bo inaczej wyglądają te koncerty, kiedy materiał jest świeży, albo jeszcze ogrywacie utwory, zanim je wydacie na płycie, a potem, kiedy płyta się przyjmuje i ludzie już mają swoje typy i zaczynają się te reakcje. Jak teraz jest? Jaki jest przebieg emocjonalny waszych koncertów? Znaczy, które dźwięki wzbudzają od razu taki szemranie? Widzimy od razu jedną bardzo ważną rzecz, bo na drugiej płycie pojawiły się utwory po polsku, po raz pierwszy w naszym wykonaniu. I te utwory tak naprawdę w dużo szybszym czasie robiły dokładnie to samo, co przez 3 lata bodajże robiło Story. W sensie jakby ten rodzaj odzewu, który Story ma na koncertach, to dokładnie to samo działo się z Nie znajdziesz mnie po miesiącu od czasu premiery. Więc tak, to było w ogóle super jakby widzieć, że ludzie rzeczywiście reagują na dużo ten język bardziej polski reagują w fajny po sposób. No ale oczywiście też nasze stare kawałki, starsze kawałki z pierwszej płyty i z epki, czyli Disappear, które tak naprawdę robiliśmy na koncertach w zupełnie innej aranżacji, takiej bardziej pianinkowej. Akustycznej. Akustycznej, tak. No i Story i Give You The World, które są takimi naszymi pierwszymi dziećmi, można powiedzieć, które też się bardzo cały czas utrzymują gdzieś tam na fali koncertowej. I tak je ożywiają serca, ale widzicie co? Bo to jest niesłychane. Dlatego, że właściwie każdemu młodemu wykonawcy, taki już trochę doświadczony, czy nadszarpnięty może nawet zębem czasu radiowiec, powie, nagraj coś po polsku. To jest... I wtedy zawsze taki młody człowiek, albo taki przywiązany do swoich pomysłów, mówi, nie. Po angielsku się łatwiej pisze, po angielsku się łatwiej śpiewa, a poza tym świat czeka przecież na nas. I teraz się siedzicie naprzeciwko mnie i jesteście kolejnym przykładem na to, że język polski działa, prawda? I że, ale też pewnie jesteście potwierdzeniem na to, bo przecież o tym też rozmawialiśmy, że to wcale nie jest takie łatwe zmierzyć się z ojczystą mową. To prawda. No my mieliśmy na początku taką samą myśl, że jednak chcieliśmy nagrywać nasze wszystkie piosenki w języku angielskim i tak naprawdę właśnie język polski gdzieś tam, pomysł na język polski powstał przy drugiej płycie i teraz ludzie tak naprawdę uświadomili nam, że warto, że jakby chcemy przede wszystkim koncertować w Polsce, chcemy wydawać dla Polaków. Oczywiście gdyby nasza muzyka wypłynęła za granicę, to super, ale jednak chcemy... Poza tym jest Polonia. Dokładnie, ale chcemy zbudować bazę w Polsce i dlatego przy kolejnych krążkach na pewno będziemy się dużo bardziej skupiać na języku polskim. Ja myślę, że to jest generalnie trudne dla polskich artystów, żeby osiągnąć sukces na Zachodzie, bo jakby biorąc pod uwagę nasz kraj, na, nie wiem, 7 artystów z Polski, którzy chcą wydać się w jakiejś wytwórni, załóżmy, że przyjeżdża ktoś z Białorusi i mówi, słuchajcie, ja też bym chciał wydać u was płytę. To wiadomo, że prezesi wytwórni będą raczej patrzyli pozytywnie na tych ludzi, których znają, którzy są z tego środowiska, z tego państwa. Oczywiście. Nie oczywiście z racji wykluczania kogoś ze względu na narodowość, tylko po prostu bardziej chodzi o jakąś świadomość i znajomość z tą osobą. Więc gdybyśmy mieszkali, nie wiem, w Londynie, w Berlinie, Paryżu i tam, nie wiem, jakoś próbowali przecierać sobie szlaki, no to prawdopodobnie po 3 czy 4 latach może mielibyśmy szansę na to, żeby tam coś wydać, a generalnie myślę, że jest bardzo trudno. No ja nie chciałabym tutaj, żebyśmy zabrnęli w jakiś i zaczęli nadmuchiwać narodowy balon, ale to jest bardzo ciekawe takie doświadczenie. To trzeba po prostu przeżyć, do tego dojść. Nie da się tego zaprogramować, nie da się tego sobie wymyślić. Dokładnie. No chyba, że ktoś po prostu od dziecka pisze wiersze, a potem przy okazji zacznie grać na gitarze. Ale nie o gitarze i nie o wierszach teraz. Wspomniane przez was Nie znajdziesz mnie teraz na naszej antenie, czyli Wyprawa w przeszłość, a potem przed nami wasz nowy utwór, który też będzie współpracą pomiędzy Xanaxem a pewnym człowiekiem, którego na razie może jeszcze nie przedstawię, zrobimy to za chwilę. Gdzieś najgłębiej jak się da, schowam ciebie, schowam nas, nie zobaczy nas już więcej nikt. Pośród nocnych morskich fal, w szale Xanax w naszym studiu, bez tego typa mesa, który pojawił się gościnnie w utworze Nie znajdziesz mnie. I to jest jeden z tych utworów, które działają, tak, na publiczność bardzo? Zdecydowanie. To jest jeszcze taki finałowy numer, więc zawsze na koniec wszyscy śpiewają i tańczą. To teraz porozmawiamy o przyszłości. Najpierw Michał popisze się tym, jak świetnie zapamiętał liczne daty koncertów, a potem opowiemy o nowym utworze, który tutaj czeka, dyszy i mruga do nas okiem w komputerze. A więc, uwaga, 28 października gramy w Krakowie, 2 listopada w Łodzi, 4 listopada w Poznaniu, 5 listopada we Wrocławiu, 11 listopada w Białymstoku, 12 listopada w Gdańsku, 16 listopada w Warszawie, a 18 listopada w Katowicach. I wszystko to zapamiętałem. Mhm. To jest taka porada na przyszłość, jeżeli chcesz udawać, że zapamiętałeś, to musisz tak do mikrofonu mówić na wprost. Wiesz, o co chodzi, bo tak to słychać, po prostu to nachylenie głowy, ale w ten sposób my rozpoznajemy, kto czyta, a kto nie. Więc rzeczywiście szykują się fajne plany i to jest dużo dat i takie miasta, które czekają zawsze na ludzi. Czy macie też takie doświadczenia z tych wszystkich już koncertów, w których zagraliście tak dużo, zaskakujących miejscówek, o których nigdy byście nie pomyśleli, że tam może was ktoś przywitać, a nagle się okazało, że nie wiedząc zbyt wiele, czy też nie oczekując dużo, mieliście jakieś świetne spotkanie z ludźmi, z publicznością? Tak. Żory to były? Nie pamiętam, to była bardzo mała miejsce. To w tym roku? Tak, w takim małym miejscu, coś, co wygląda jak Dom Kultury. I graliśmy tam... Musisz, tak, Michał, mówić do mikrofonu. Ale przepraszam, to było takie miejsce, to były Żory chyba. Przypomnij jakąś sytuację albo... nie pamiętam. Po koncercie albo przed jakąś sytuację. Z Bułsławem tam graliśmy razem. A, Żory. Dokładnie, tak, tak. Super, super przygotowane miejsce. Przyjechaliśmy do miasta, które jest bardzo małym miasteczkiem tak naprawdę, a w szoku byliśmy, bo wszystko się zgadzało. Naprawdę, często zdarza się, że przyjeżdżamy do jakiegoś dużego klubu i potrafią się nie zgadzać najbardziej elementarnie części Rajdera, a tutaj przyszliśmy po prostu na absolutnie gotowe, gdzie zostaliśmy potraktowani jak przez matkę najlepszą i ojca. Dokładnie, no i ludzie też bardzo dopisali, więc chyba wszystko dokładnie się zgadzało. To w takim razie to, co przed nami mruga okiem, Xanax i ten pan, no to powiedzcie, jak do tego doszło i dlaczego właśnie z nim? Xanax i ten pan raz. Dlaczego? Dlatego, że z Arkiem się lubimy. Tak poza muzycznie. Więc to był taki naturalny dla nas wybór. A dwa, że ogólnie postanowiliśmy trochę poromansować z hip-hopem, bo ja generalnie jakby lubię, Klaudia lubi również. Klaudia rapuje, wiadomo. Więc, tak, już zaczynam rapować. A właśnie zaczęła. Właśnie przecież mówię o tym. Tak, ale rzeczywiście raz był takim naturalnym wyborem, który jakoś tak absolutnie jako pierwszy przyszedł nam do głowy i zrealizowaliśmy ten plan i ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo lubię po prostu twórczość Rasa i jego teksty i to, jak nawija. I oprócz tego właśnie, że bardzo cenimy go muzycznie, to do tego bardzo się lubimy na płaszczyźnie koleżeńskiej, więc to był taki pierwszy naturalny odruch, żeby go zaprosić. Plus ja oddałem w ogóle pióro po raz pierwszy komuś z zewnątrz, bo do tej pory wszystkie teksty pisałem sam, a teraz postanowiłem, że niech to zrobią inni, bo mogło zrobić to lepiej na przykład. No i rzeczywiście Rasa tekst jest fajny, bo cały tekst jest jego. Zdanie mówiłam po prostu na to wyznanie na temat tekstów, bo trzymałam cały czas sobie w głowie taki dopisek, że raz właśnie pisze też, tak jak ten typ Mes, który pojawił się wcześniej, teksty dla innych. Często zresztą ludzie nie wiedzą, że to są teksty nie napisane przez wykonawców. Tak one są dopasowane i tak dobrze składają się z czyimś głosem. Co jest ogromną umiejętnością, oczywiście. Więc no, to, co powiedziałeś, trochę mnie zaskoczyło i zbiło z tego tropu, ale no, bardzo się cieszę. Pozdrawiamy Rasa i pozdrawiamy. Oczywiście przekazujemy mu pozdrowienia prywatnie, ale też w kontekście uznawania tego, co robi, bo za chwilę posłuchamy, jak brzmi wasza współpraca. To, co jeszcze możemy powiedzieć o tym utworze? Czy pojawienie się nowej piosenki jest zapowiedzią pojawienia się jakiegoś nowego, większego materiału, czy też to po prostu taki utwór, który zapowiada trasę koncertową? No, na pewno jest to jakaś zapowiedź trasy koncertowej i zapowiedź takich nowości, których może mogą nasi słuchacze usłyszeć właśnie na tych koncertach listopadowych, ale wydaje mi się, że możemy zdradzić, że jest to przedsmak też czegoś większego. Tak jest, ale czego to się okaże już niebawem. Bardzo wam dziękuję. To tylko powiem, że Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski byli naszymi gośćmi, czyli duet Xanax, i teraz oddaję wam głos, abyście zapowiedzieli ten nowy utwór, który idzie w świat właśnie za sekundę. Tu Xanax, czyli Michał i Klaudia. I zapraszamy was do słuchania naszego nowego utworu z Rasem. Mniej. Przerwę od życia, mały przez okno. Wiem, słownik twój nie zna słów, których nie mógłbyś cofnąć. Wiem, swoich ust wszystkie zawsze i nigdy lecą przez okno. Wiem, słownik twój nie zna słów, których nie mógłbyś cofnąć. Kiedy mi dajesz złoty bilet w jedną stronę, daj mi też sekundę, proszę, niech się zastanowię, co chcę wziąć. Zawsze w mojej koniczynie wszystkie cztery listki twoje. Tak się boję, że podzielisz po połowie, yo. Stoję z miną jak po telewizor w Media Marcio Black Friday. Szukam życia tam, gdzie wszyscy idą, ale tam cię nie znajdę. No co miasto moje po horyzont, ale dni raczej w kratkę. Nie wiem jak chcę żyć, ale wiem jak nie. I jak wiem z twoich ust wszystkie zawsze i nigdy lecą przez okno. Wiem, słownik twój nie zna słów, których nie mógłbyś cofnąć. Wiem z twoich ust zawsze i nigdy lecą przez okno. Wiem, słownik twój nie zna słów, których nie mógłbyś cofnąć. I jak dym z twoich ust wszystkie zawsze i nigdy lecą przez okno. Wiem, słownik twój nie zna słów, których nie mógłbyś cofnąć. Wiem, swoich ust wszystkie zawsze i nigdy lecą przez okno. Wiem, słownik twój nie zna słów, których nie mógłbyś cofnąć. To właśnie ten nowy utwór Mniej, czyli duet Xanax i Raz. O właśnie, dobrze, że trzasnęły drzwi. Nasi goście przed chwilą opowiedzieli o tym nowym utworze i zapowiedzieli trasę koncertową. Oczywiście, kto nie zdążył posłuchać, będzie mógł sobie przypomnieć, korzystając ze strony polskieradio.pl/trójka. Skoro Raz został wywołany do tablicy, to w takim razie jeszcze jeden utwór, który całkiem niedawno pojawił się. To też jest jego współpraca. Tym razem produkcja pochodzi od duetu Sampler Orkiestra. A jednak te typy się pocą. Czują, że żyją, nie wiedzą po co. Wszystko co mówisz mnie nudzi. Chcę więcej dymu, mniej ludzi. I żadnych chłopi od wody. Choć życzę szczęścia niektórym. Potrzebuję wody, nie lania wody jak coś. Zabijam się, mam dość. Jak coś mnie leczy, to to. Kolejna samotna noc. Nie śpię sobie. słucham jazzu, leci bok. Sentymentalny nastrój, piami Duke Ellington. A może już czas stąd. A może już czas się zawinąć. Kolejna samotna noc. Nie śpię, słucham jazzu, leci bok. Sentymentalny nastrój, piami Duke Ellington. A może już czas stąd. Król z obciętą głową, sampler orkiestra i raz. To jest nagranie, które być może przyniesie nam równie intrygującą, większą całość. Wcześniej oczywiście sampler orkiestra kontra wierszy Tadeusza Różewicza. To była ta płyta, której słuchaliśmy bardzo uważnie w programie alternatywnym. To skoro już tak dobrze nam idzie z polskimi artystami, to mam jeszcze jeden pomysł, a właściwie dwa. A może nawet trzy do końca tej godziny, a ponieważ w kolejnej odwiedza nas ZZ Top, czyli Zimpel i Ziółek, albo Zimpel, albo Ziółek, albo Ziołek, to będziemy w takim razie trzymać się już polskiej muzyki do samego końca. Ten projekt nazywa się Powidok i tworzą go, uwaga, Barbara Wilińska, która występuje pod pseudonimem Marianna Mori i to jest śpiewaczka, trenerka głosu i wszystko, co się wiąże z głosem, należy do niej, ale także przy okazji jest multiinstrumentalistką, a także Kamil Patera i Marek Karolczyk. Obu panów znamy z zespołu Ja przez 3A. I zatem Powidoki, ich współpraca, to jest połączenie tego, co już możemy sobie wyobrazić, czyli szczególnego i wyjątkowego śpiewu z rozpędzoną i mocno wyprodukowaną muzyką. Spróbujmy, jak to brzmi. Oh, Marianna Mori, Kamil Pater i Marek Karolczyk, czyli projekt Powidok na naszej antenie Grusja. Tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a skoro wspomniałam zespół Ja, to niech także oni zagrają. Zespół Ja i nagranie Pink Eye z ich repertuaru. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Ruszamy do Gdańska, prosto na Interference Festival, czyli czwarty festiwal form komunikacji wizualnej. To już od jutra. Muzyka i sztuki wizualne idą tutaj ramię w ramię, a na festiwalu będziemy mieli okazję przyjrzeć się różnym formom wizualnym. To choćby w międzynarodowym konkursie Wolność Formy, który jest takim trzonem całego wydarzenia. A w nim? Mamy cztery kategorie wideo. Jest kategoria eksperymentalna, jest found footage, jest teledysk i jest kreatywna forma reklamowa, więc jak najbardziej gdzieś staramy się połączyć te środowiska. Mówi Magdalena Angulska. To znaczy my gdzieś w tym naszym myśleniu staramy się po prostu pokazać, że gdzieś ta sztuka może być naprawdę bardzo różne formy i staramy się po prostu otwierać myślenie na temat sztuki. A jak? Najlepiej to sprawdzić w programie. A zatem w piątek? Zaczynamy już od rana, więc to nie jest festiwal, który ma tylko imprezy wieczorne, ale zaczynamy od rana. Już od 10 rano zaczynają się warsztaty z Azop Corp, czyli warsztaty z live codingu, aplikacji audio i wideo, więc tutaj będą to dwa wytężone, pełne dni ciężkiej pracy. Mamy masterclass. Będzie masterclass z panem Dominikiem Lejmanem, z Anetą Szyłak, jak również z Zorką Wolny, która chyba też przygotowała trochę bardziej takie praktyczne działania. Tytuł samego masterclassu to jest somatyczne generowanie dźwięku, więc będą to warsztaty relaksacyjne, myślę, że idealne przed VJ Battle. Czyli? Czyli jest to pojedynek VJ. To są osoby, które robią wizualizacje podczas festiwali głównie. W sensie przygotowują wizualizacje do muzyki, więc wymyśliliśmy sobie formę takiej rywalizacji wzajemnej, żeby gdzieś to było dużo ciekawsze dla widza. No i tak, w ten piątek o godzinie 22, tuż po koncercie Żalu, będzie VJ Battle, czyli będą cztery pary VJ, które zmierzą się w pojedynku wizualizacji. A z kolei sobota to przede wszystkim gala konkursu Wolność Formy i koncerty. Każdy z tych, że tak to nazwę, spektakli muzycznych, bo chyba to idzie jednak w tą stronę, jest specjalnie przygotowywany od strony właśnie wizualnej, że gdzieś nasza drużyna VJ-ska zajmuje się przygotowaniem oprawy do każdego z tych spektakli oddzielnie i pracuje nad tym naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc w sobotę czeka nas na pewno koncert Urbańskiego. Kolejnym będzie koncert Dick for Dick, koncert premierowy, jeszcze przedpremierowy najnowszej płyty Dick is a Woman. Kolejne show to jest Vice Video Orchestra i jest to Szymon Weiss, który specjalnie na festiwal przygotowuje symfoniczny koncert, przekłada swoją muzykę techno na żywe instrumenty i będziemy mieli solidną dawkę symfonicznego techno. I na koniec Atari Teenage Riot. To sobotnie koncerty, a przed nimi jeszcze warsztaty i pokazy klipów. Więcej poczytamy na www.interferencefestival.com. A ja zapraszam do Gdańska. Interference Festival już od jutra. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Teraz posłuchamy zespołu, który nazywa się Trupa Trupa, a po 20 słuchać będziemy naszej płyty tygodnia. Burning them, burning them, burning them.